Wij beginnen de Hablet les nummer 43. Vorige keer hebben wij de 7 type werkwoorden naar betekenisvormen, naar betekenissoorten een beetje uitgelegd. We zullen ze stap voor stap gaan aan de hand van de praktijk van de dag, wat we leren, lezen, wat we lezen in Shamati, sorry, zullen we die aan de hand daarvan even vergelijkingen doen en zien wat, wat wij gebruiken en leren aan de hand daarvan gebruik van alle werkwoorden die wij tegenkomen. 32. Kmochen hakeev shehadam margish mize shehu meruchak 33. Miashem. Punt. Kmo chen, zo ook. Hakeev, de pijn. Shehadam margish, die de mens voelt. Mize darfan, van dat letterlijk. Shehu, dat hij meruchak, ver weg is. Der 33, mi Hashem, van Hashem. Van Hashem, dus van de schepper. Wij zeggen dat Hashem, de naam. Dat eerste, die eerste twee, kmo is als. Als we alleen maar kmo zien, het eerste woord. Kmo van de regel 32 is als. Maar als we het zeggen, samen gebruiken met het woordje ken, ken is zo, kmogen is het zo ook. Bij elkaar, houden ze ook bij elkaar, en apart en bij elkaar. Kmogen, zo ook. Hakke ev. De stam is kaev hadewel. Kaf, alef, bet. Hakke ev. Shaha Adam, die de mens, duidelijk. Margish, margish is voelt. En dat is van het type Higbish, Higbish, van onze reeks. Maar even tussendoor, straks zullen we dat meer dat doen. Zullen we dat aanpassen, toepassen. Die wat we leren, dat schema, zullen we echt goed doornemen, dat weten, dat weten. Maar dat is dan Higbish. Is een vorm van woord, werkwoord margish. Tegenwoordige tijd daarvan. Dat is dan oorzakelijke. Ja, dit geeft oorzakelijke, dus oorzakelijkheid, oftewel, zoals we dit zeggen, doen, brengen tot iets, brengen tot een bepaalde handeling. Maar hier is het gewoon, we gebruiken het margish, voelt de mens, margish, mize, van dat, mi. Mize, van dat. Shehu, dat hei, meruchak. Gewoon voorlopig ga ik nog even deze les normaal doen, ik bedoel zoals ik vroeger deed, zonder verwijzing. een klein beetje verwijzen alleen naar de werkwoorden, maar dat, vanaf dat, met dat tabelletje zullen we dan de volgende keer al beginnen. Eerst wil ik u laten een beetje leren zelf, dat tabel van die zeven, ja, dat plaatje van de zeven werkwoorden. Dat u een beetje zelf een beetje daarmee oefent. En dan kunnen we dat die toepassen. Meruchak, ver weg is van Hashem, 33 punt. Vehiyot, Shaha Adam, Hu, Rak, Ever Prati, Mi Hashchina, 34. Hagdusha, Ki Hashchina, Hagdusha, Hi, Chlalut, Nishmat, 35, Yisrael, 33. Vehiyot, She, dat is dat Vehiyot, en dan Shin moeten we daarbij doen. Dat is dat Vehiyot, She, net zoals in het Nederlands heb je dan werkwoorden die regeren een bepaalde naamval. Of gebruikt worden met bepaalde, met bepaalde, zeg je dat, voorzetsels. Ja, bijvoorbeeld hangen aan. Ja, hangen op kan ook, maar hangen aan de muur, ja of niet? Dat is hangen kan ook gebruikt worden, dus met aan. Kijken naar, zo ook hier hebben wij Vehiyotse en aangezien, dat, ja, aangezien, dat is Vehiyotse, en aangezien, is geen werkwoord, maar zo, maar misschien wordt gebruikt op die manier, Vehiyotse en aangezien de mens, hoe, als is wordt gebruikt, als zijn in derde persoon, enkelvoud, mannelijk. De mens is rak slechts ever prati. Prati is ik zou zeggen afzonderlijk of afzonderlijk. Ever is orgaan, een afzonderlijk orgaan. Mi Hashchina, van de Shchina. Prati is ook afzonderlijk, maar dan ook betekent ook als in tegenovergestelde dan het algemene, dan klal. Algemene en het bijzondere. Dus of detail, gedetailleerd, wordt prati. Dus een afzonderlijk orgaan van de Shchina, 34, dus vrouwelijk eindigt op een hey, Mishchina, van de Shchina, 34, Hagdusha, de Heilige. Ki Hashchina Hagdusha, want, ki, want, Hashchina Hagdusha, de Heilige Shchina, dus bijvoeglijke naamwoord wordt gebruikt na een zelfstandige naamwoord. De Shchina, het Heilige, ja, dus wij moeten het omdraaien. Want de Heilige Shchina, hij is zij. Vrouwelijk, enkelvoud, derde persoon. Maar wordt gebruikt net zoals daarvoor, hoe wordt gebruikt hier, als in de vorm van het werkwoord zijn. Maar dat is vrouwelijk, omdat dit slaat op die Shchina Hagdusha. Zie, dat eindigt op een hei. Zowel het zelfstandige naamwoord, zie dat, Hashchina, eindigt op een hei, vrouwelijk. En dan ook het bijvoeglijke naamwoord, dat zelfstandig naamwoord bepaalt. Hagdusha, het heilige, ook aan het einde heeft, krijgt een hei, niet overeenkomstig. In overeenkomst naar eigenschap, zien wij dat ook hier. Vrouwelijk bij vrouwelijk. Dus, want de heilige Shina, he is klalut nishmat Israel, is het de, is de totaliteit, klalut, insluiting, klalut, tot de totaliteit of nishmat Israel, van de zielen van Israel. Dat weten we, ja, de malchut van het zielut, dat is dan die, als het ware, is de verzameling van Israël, zoals we het geleerd hadden, ook in de Zohar aan het begin, is Knesset Israël wordt ook genoemd, de verzameling van Israël. Eigenlijk is het, wij zeggen dat zo, maar eigenlijk is het, wij zijn de, als het ware, in de totaliteit, ook onze zielen zijn, als het ware, de Merkava, de wagen, de drager van de krachten van de Malchut. Maar eerst komen dan die 12 stammen, de 12 zonen van Jacob. Die zijn de, als, die zijn echt de ware Merkava voor de Malchut. En daarna komen de andere zielen, dus die waren dus de hogere, de echte Merkava, de dragers van die van die Malchut. Ook door hun verdiensten, door hun plaats, door alles. En zij zorgen steeds die zielen van die 12, van de stamhoofden, hoe zeg ik dat, de zonen van Jacob, die bleven steeds haar voeden. Natuurlijk ook moet steeds komen nieuwe man, nieuwe, door elke generatie moeten wij steeds opwekken, op ons opwekken. En daardoor wekken wij ook op de Malchut, de Shechina. Oh, dan begin ik over Kabbalah. 35, na de punt. Nou, wat was nog hier nog aan woorden? Niets. Alleen Nishmat Israël. Kijk, Nishama weten we, ja? En waarom is het Nishmat? Omdat dat heet Smichut, zoals we hebben dat geleerd, samenstelling van twee woorden, waarbij zij worden verbonden, als het ware, naar met het tweede naamval. Dus er kan tussen hen een woordje en een partikeltje van tussen inlassen. Dus Nishmat Israël, de zielen van Israël. En dat heet Smichut. En als het eerste woord vrouwelijk is, dan wordt aan het einde daarvan, van het woord, de letter Taf toegevoegd. Dan wordt het Nishmat Israël. De ziel van Israël. Of de totaliteit van de ziel van Israël. Hij zegt dat hier niet de zielen van Israël, maar de ziel Israël, als het ware. Dus als het ware één overkoepelende ziel, of dat eigenlijk de Shechina is. Velachen eino dome hargashat hakeev haprati vaerech 36, הרגשת הכאב הכללי. ולכן, אין דרום, אינו דומה, לייקט, ניט, אוף כאן מניט פרחלייקה, אינו דומה איז פרחלייקה, אוף לייקן דרום, לייקט את ניט, letterlijk, hargashat akaef, het gevoel van pijn, dezelfde ook samenstelling, net zoals Nishmat Israël, net zoals we hebben net gehad, de ziel van Israël. En hier zit ook, hargashat akaef, het gevoel van pijn. Dus, daarom nog een keer, daarom, welachen, daarom, en daarom, einodome leidt niet. Hargashat akaef, het gevoel van pijn, haprati, individuele pijn. Beerig 36, hargashat akaef aklali, met of in verhouding, letterlijk beerig in verhouding tot, of ik wil het niet zeggen in het Nederlands, maar zo in de verhouding tot de ten aanzien of ten verhouding tot de hargashat ha-kaev haklali, het gevoel van pijn, haklali, algemene pijn. Het gevoel van het algemene pijn. Van de algemene pijn. Dat is wat hij zegt. Dus men kan niet vergelijken de, het is erg belangrijk wat Jan zegt, ook voor kabbalistisch, dat men kan niet vergelijken het gevoel van individuele pijn, dat het eigenlijk zo, het gevoel van de, of van de individuele pijn kan niet in verhouding komen, op geen manier in verhouding kan komen tot, tot het gevoel van de algemene pijn. De algemene pijn is dus malgoed. Die ervaart als het ware algemene pijn door tekorten van het tot de totaliteit aan zielen van hun opwekking, van hun correcties, etc. En dat is natuurlijk niet vergelijkbaar, is in op geen manier kan vergelijken worden met individuele pijn van een van andere orgaan of de ziel als het ware. Maar eerst gewoon woorden. We lachen en daarom. Eino dome lijkt niet. Of valt, of niet te vergelijken is. Dome is lijken. Op. Of vergelijken kan. Misschien ook. Hargashat ha-kaev, het gevoel van pijn. Haprati. Hadden we prati. Hadden we in de 33ste regel. En na het laatste woord. En nu is het haprati. De woord. De individuele pijn. Beerig. In verhouding. Oh, in verhouding is goed gezegd. In verhouding. Individuele pijn. Individuele pijn. De individuele pijn kan niet in verhouding komen. Dus. Dus veel minder is natuurlijk. Beerig is in verhouding tot. Hargashat ha-kaev aklali. Het gevoel van pijn. En dan aklali. De algemene. Nou. Wij stoppen nu. Hier. Probeer nog even werken aan. Die. Nou even gewoon onder loep nemen. Die 7 werkwoorden. Van de vorige keer. Voor jezelf, dat je een beetje die naar verhouding kijkt. En probeer het ook, als je ziet een werkwoord. Ik zal het wel, we zullen de volgende keer meer daarover hebben. Maar eerst wil ik dat je een beetje zelf dat daarmee speelt. Naar die werkwoorden, naar hun betekenissen. Globale, dus als principes van die, zoals je het daar gezet. Doelgerichte handeling, ja. Dat handeling waarbij brengen tot iets, dus zorgen dat iets gedaan wordt of laten iets doen, allerlei andere zich, dus wederkerende vorm, etc. Dat soort dingen, probeer daarmee te spelen, maak voor zichzelf een tabelletje, werk daaraan zelf en we gaan het toepassen in onze tekst, in onze lesson van hebben.